เรื่องนักบวชเปลือยชื่อกาลาลมัชกะ11ทักขวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่คูตคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีขณะนั้นนักบวชเปลือยชื่อกาลาลมัชกะอยู่ที่วัดชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาถือสมทานวัดบท7ประการคือ 1. เราพึงเป็นคนเปลือยไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนตลอดชีวิต 3. เราพึงดำรงชีพด้วยสุราและเนื้อสัตว์ไม่กินข้าวและขนมกุมมาศตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงเวสาลี 5. เราไม่พึงล่วงเกินโคตมกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้แห่งกรุงเวสาลี 6. เราไม่พึงล่วงเกินสัตตัมภะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งกรุงเวสาลี 7. เราไม่พึงล่วงเกินพหุปุตตกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแห่งกรุงเวสาลีดังนี้เพราะการสมาทานวัดบทครบ7ประการนี้เขาจึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศในวัดชีคาม 12. ภควะครั้งนั้นสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเข้าไปหานักบวชเปลือยกาลาลมัชกะถึงที่อยู่แล้วถามปัญหาเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของสุนัขขัตตะลิชวีบุตรนั้นให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏขณะนั้นสุนัขขัตตะลิชวีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลย 13. ครั้งนั้นสุนัขขัตตะลิชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรเราได้กล่าวกับสุนัขขัตตะลิชวีบุตรดังนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักกายบุตรอยู่หรือเขาได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอจะยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักกายบุตรอยู่หรือสุนัขขัตตะเธอเข้าไปหานักบวชเปลือยอาลารมัชกะแล้วถามปัญหาเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แจ่มชื่นให้ปรากฏเธอจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยไม่ใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคยังคงหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมฆะบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขขัตตะนักบวชเปลือยอาลารมัชกะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกไม่นานเขาก็จะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมกุมมาศล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วจักตายไป ภควะต่อมาไม่นานนักบวชเปลือยกาลาลมัชกะก็กลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมกุมมาศล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วตายไป14ภควะสุนัขขัตตะฤชวีบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยกาลารมัชกะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมกุมมาศล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรมเวสาลีทั้งหมดเสื่อมจากยศแล้วตายไปจึงเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงกล่าวกับสุนัขขัตตะฤชวีบุตรว่าสุนัขขัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลือยกาลาลมัชกะแล้วพยากรณ์แก่เธอว่าอย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นสุนัขขัตตะฤชวีตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนักบวชเปลือยกาลาลมัชกะแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนัขขัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วหรือยังไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงโมฆะบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเธอจึงดูเถอะว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรภควะสุนัขขัตตะฤชวีบุตรเมื่อถูกเรากล่าวอย่างนี้ได้หนีจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดแห่อบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อปฏิกบุตร15ภควะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่คูตคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้นนักบวชเปลือยชื่อปฏิกบุตรอาศัยอยู่ที่วัดชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาชอบพูดอวดในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นยานวาทเราก็เป็นยานวาทด้วยผู้เป็นยานวาทควรจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้ที่เป็นยานวาทด้วยกันขอให้พระสมณโคดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่พบกันนั้นเราทั้งสองพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกันถ้าพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเราจักแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์สองอย่างเราจักแสดงสี่อย่างถ้าพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์สี่อย่างเราจักแสดง8อย่างพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดก็ตามเราจักแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณ16ภควะสุนัขขัตตะฤชวีบุตรเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปฏิกบุตรอาศัยอยู่ที่วัดชีคาม เขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศด้วยยศเขาชอบพูดอวดในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นยานวาตเราก็เป็นยานวาตด้วยผู้เป็นยานวาตควรจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้ที่เป็นยานวาตด้วยกันขอให้พระสมณโคดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่พบกันนั้นเราทั้งสองพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกันถ้าพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเราจักแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์สี่อย่างเราจักแสดง8อย่างพระสมณโคดมจักทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเราจักแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณภควะเมื่อสุนัขขัตตะฤชวีบุตรกล่าวอย่างนี้เราได้กล่าวกับสุนัขขัตตะฤชวีดังนี้ว่าสุนัขขัตตะถ้านักบวชเปลือยปฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่17ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดสุนัขขัตตะก็ฉะไหนเธอจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงรักษาพระวาจานั้นเถิดขอพระสุคตจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดดังนี้เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสวาจานี้โดยในเดียวว่าถ้านักบวชเปลือยปฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปฏิกบุตรอาจแปลงรูปมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคก็ได้ในตอนนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคก็จะเป็นเท็จ18สุนัขขัตตะตถาคตเคยกล่าววาจาเป็นที่สองในบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปฏิกบุตรด้วยพระทัยว่าถ้านักบวชเปลือยปฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาก็คิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจจะเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่หรือว่าเหล่าเทวดาก็ได้กราบทูลข้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้านักบวชเปลือยปฏิกบุตรยังไม่ละวาจาศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่19สุนัขขัตตะเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปฏิกบุตรด้วยใจของเราว่าถ้านักบวชเปลือยปฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเราจะไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละความเห็นนั้น ก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่และเหล่าเทวดาก็ได้บอกความข้อนี้แก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้านักบวชเปลือยปฏิกบทไม่ละวาจาศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เสนาบดีของเจ้าฤชวีชื่ออจิตตะซึ่งได้ถึงแก่อนิจจกรรมไปเมื่อเร็วๆนี้ได้เกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก็ได้เข้ามาบอกเราอย่างนี้ว่านักบวชเปลือยปฏิกบทเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จทั้งได้พยากรณ์ข้าพระองค์ที่วัดชีคามว่าเสนาบดีของเจ้าฤชวีชื่ออทิตตะจะไปเกิดในมหานรกข้าพระองค์มิได้ไปเกิดในมหานรกแต่ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปฏิกบทเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จถ้านักบวชเปลือยปฏิกบทยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เพราะเหตุนี้แลเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปฏิกบทด้วยใจของเราว่าถ้านักบวชเปลือยปฏิกบทยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่และเหล่าเทวดาก็ได้บอกความข้อนี้แก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้านักบวชเปลือยปฏิกบทยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจจะเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่สุนัขขัตตะก็เรานั้นแลจะเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจะเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปฏิกบุตรเพื่อพักกลางวันถ้าเธออยากจะบอกก็จงไปบอกเขาเดี๋ยวนี้เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์20ภควะครั้นในเวลาเช้าเรากรองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปฏิกบทเพื่อพักกลางวันครั้งนั้นสุนัขขัตตะฤชวีบุตรรีบเข้าไปยังกรุงเวสาลีแล้วเข้าเฝ้าพวกเจ้าฤชวีที่มีชื่อเสียงทูลว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้ามายังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปฏิกบทเพื่อทรงพักกลางวันขอพวกท่านจงรีบออกไปจักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีครั้งนั้นพวกเจ้าฤชวีที่มีชื่อเสียงได้พูดกันว่าท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีฉะนั้นเชิญพวกเราไปดูกันเถิดสุนัขขัตตะฤชวีบุตร ข้าไปหาพวกพรหมณะมหาศาลคหบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อทรงพักกลางวันขอพวกท่านจงรีบออกไปจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีครั้งนั้นพวกสมณะพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงได้พูดกันว่าท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีฉะนั้นขอให้พวกเราไปดูกันเถิดภักขวะครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงพรหมณะมหาศาลคหบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างก็พากันไปยังอารามของนักบวชเปลือยปฏิกบทบริษัทนั้นๆเป็นเรือนร้อยเรือนพัน